Agashi. Kaze mu gikino Agashi mutegurirwa na Population Media Center PMC mumfunyafunyo. Hemwe ndababaze. Sa. Ujya mudamu duhuriye hanze avuye gusokoza nga? Eh, ko cyane karibu namwe tubagirireshe. Karibu karibu ushaka ko tubwiririke. Aha nyene muri beauty.com. Ego. Yese kureje ngaha nyene madame. Eh. Basi two kubeshirike. Kari unawo tukugirire. Finalement mpora nja muri vire gukora yiki. Ngaha ibintu turabizi. Usanga abakiriya benshi turonga. Ba prefera kuja muri vire nyene nkuko kwawe. Ariko mwuguruye vuba si cyane. Kuko je mpora ndahaca ngaha rimwe rimwe. Mu mise heze nta salon de beauté yari hari. Ariko nivyo aciye nka 3 mois gusa. Ah, oya birumvikana abakiriya ntibarabamenyera. Sikirenga kweri. Sino vraiment, cembo namubizi kabisa. Murakoze. None ni wewe mama Gaera? Eh, gucane ni jewe. None tugukorera iki? Bo. Banza mumbwire kwanza makuru numva. Umbwire de frisage hamwe na coiffure simple mugira kuri kombe. Ni 10000 gusa. Mama Gaera, 10000 yose. Ego. Aho nta difference hari no muri ville. Basitanga ngai. Po, je nari nzi nko kuri 5000 ko mushobora kunsokoza. Oya nawe, ayo ni make sana. Gusa turashobora kubiraba tukagabanya prix ushize ko maquillage, pedicure hamwe na manicure. Eh. Nana nivyo murabikora nga? Cane, byose turabikora. Aha nyene? Erega, nujya mu mama muhuye, byose twabumugiriye ngaha. Apo? Eh. Kandi ndafise umwana azi kugira maquillage neza ntiworaba. Begari. Gaye. Oui mama. Nzanire ya telefone yanje tumwereka amafoto. Mana, basha nukuri ntatangaye kubona nga hasigaye hariho sala. Asha. None mpora nja muri vire gukora yiki. Ehe tora mama. Mwereka amafoto yawe wagiriye makiyaje arabe. Hinga turabe, turabe. Aha, okay. Urabona uyu? Rinzira gato turabe. Wow, uyu ninde yamusize? Ni jewe. Oya reka kubesha. Eh, ungana gucyo urashobora gukora ibintu by'amavuta nk'iyi. Asha, benshi biragora kwemera ko ari Gaera wanje. None Gaera wabimenye gute? Je nyine sinzi nuko binavyisanze. Uyu mudamu ndamuzi. Uyu none ntaba hajya hepfa kujya gatatu. Eh, uyu ni umukiriya wanje. Chaque fois fisu rubanza. Nta nunda mukora ko nje ndamusiga. Wow, eko vraiment. Uyu kameme wamugiriye neza cyane. Aka kamakiyaje kiwe ni keza na gapfaso ni kari discovery. Ari kujya wowe. Asha umugiriye ibisazi vraiment. Umukiriya n'umwami uko ashatse niko tumugirira. None je ndabaza. Je ko mbona Gaera kiri umwana ufise imyaka ingahe kagaye? Ufise 15? 15? Eh. None wamenye gukora ibintu nk'ibijyare. Wabyigiye. Je nyine nta na hamwe no kuri ngira ni impano. Gaera wanje kuva kiri muto yamye akunda gucapa ama visage aba mama. Aza arabakoloria n'amakuru nyene abagira ama makiyaje. Hapo. Yego. Ni sawa vraiment. Je mbona fise tara kabisa. Yego kweli. Ashi kibazo cakazi coco ntaca zigeragira mu kamayi nabona na kifiti. Reka reka. Nabanza heza amashuri nyabo. Yego. Azo zarafasha muri weekend gusa. Oya nubundi nivyo nabanza heza amashuri. Bego uri mu wakanga he kagaye. Niga muri première poste fondamentale muri lang hajya kuri lisendaram. Okay. Asha courage vraiment. Jambo nubizi kabisa. Merci. None mama Gaera buje twavuganya ngahe bwa bundi. Reka tukubwiraga kwa fio ka bien sivyo? Eh. Hanyuma Gaera cha gusiga akugire na manicure. Kurangahe. Uratanga yo bikwiranye. Nuna ko twamaze kuba bagenda. Bega witwaje. Nitwa Ange sha. Karibu di Ange. Hamuze ziratsondera n'abandi bakiriya rero. We cut. Yo. Niki kavani. Yo, man. Rangomni. Nala kubugu wasarai. Hey. Hey, we dream is your se shamsu utse. Juli banza kugenda. Ash, waruka boku yekwe. Giranda kuchiriye mundot. Yo. Asha sinara hafi frem. Ese bihera biraho. Ibihera biheka. Ese nari ko ndarotasha. Nari ko ndota n'uyu fuko gutse ibifaranga. None umunye nari ko ndiyumvira ico ndabikoresha. Basha, eka ni ndoto kwe. Hari abantu bagita amahera. Eka ni yara amahera avane byari bihera. Umbwiye. Indoto zirinzigo kwe. None nk'ivyo nabiroteye. Mbewa shibera nk'ibyo bacubikoreshi. Vani. Nawe duhuye wonyoberwa sha. Ntumbwire kwambarira. Nkora. Hamwe n'uwo duhuye wese ahindukira kumbaza tuwo mukobwa nubahe. None. Nagira wogira umugambo uboneka. Ntumva ko Imana yobiguhaye umutahe. Ewe mitahe nsa nabi. Ndakubwiye ko notambuka n'isi kanyiganyiga. Icyo nzi icyo. Abagabo ikagona wondonderasha. Ndakurahi. Ariko by'ukuri iyo niyo ngorane ufise gakaje. Numva ari hatari ko ye. Iki? No kwiyubakasha. Umubiri ntubako n'amatafari ivane. E none rakugafira aho gusubira indyane. Kaje. Udame kandi ubona bwake. Erega duhava ducegwa kandi ari je nugurura. Yo mana we. Vani. Sa? Oya vraiment. Ushaka tuje kuri cooperative. None ntubona ko hageze. Eh turi yo brosa duze tugende sha. Ndarushe cyane Vani. Uwo munsi shaka kuruhuka. Nyine sindanakira no muntu okay. Ni kubera utaramenyera kandi birumvikana. Rero wozo umunsi nta bikorwa birusha bihari. Oya Vani n'ukuri. Ndeka nsinzire si ibyo. Hatya. Nashaka ahubwo kukubwira ko noza ndagenda rimwe umunsi ukurikira nsiba. Kandi unyemereye ubukoze Vani. Erega sije ndabyemera kaje. Amategeko urazi icyo abivugako. Kandi je naho ndongoye cooperative sindayavuguruza. Urabizi nawe. Ewe mukama. Honye ndamenetse n'umuntu. Nukuru mengu ni mga mazi van. Kaatia wewe. Urabona kari uri mushasha. Uru mbaro ni wachutangu la gusiba. Jowe ne kanavi. None ni wazi kumu naruha. Aho hore urona honu hofandu. Mbabu kumaba mkirangu mwore. Oye si ibyo. Gusa nanje ndashaka kutodura siba kenshi. Kukudia mutahe na gutange uhabu herayo. Urazi kusibye kari uwa bakatamwa yumukozi. Basi ntakundi tuge kwegera ico gikwembe basi yo mbega yemwe ndisuka ko amazi muri iki gitondo eh akira na brosa dahubwo nyarutse tugende none muri nkama mbiri zozo ziri hehe imungiyo yindi nawe ngijya musi gitanda ubuzima gamana ni ruho gusa n'ukuri ku Imana niko bimeze kahaje handitswe ngo tuzojya turushe Ehambara nezo kamba mbirega wambaye mambata. Igusha nyatari. Ahuko ndibagi ikinyuko. Ngice inyuma y'urugi hamwe dora tukimanika. Yo! Fata bani. Nibiki. Mana we ibinavyo ngo nibiki. Yo mpore mpore shaka hacya. Imana shimwe kiyo ndo bitakubabaje. Ndahatswe vrema. Wi. Ibakiriga wamunyuri ku gikwembe. Umukama wanje nani byo nayo nabonye. Cyambare neza kizima tana kimwe nabonye. Bisa nino mire. None ko tacha wifuka mu maso. Gusa utaha nako nabi vrema. Reka nyarutse naho numva meze nabi. Wede fi. Sa. Nimagura ningoka. Tuze twaterikari. Nabuzide butazaburahora. None yawo umva. Niya sanga bimeze azokubakwa kurandura imbo tatari umurozi. Aya nawe. Iyo mana nifuza amafaranga hoho. Nari kudana abandi bakozi. Tukaratwa. Nikizima hiye kinzi. Azobimenya hageze kubagara canke gusoroma. Nuko. Emwe nta ubitse. Abantu biri mu gwiriza. Barafize ishari. Hana udosanga bimenye imbere iki? Jagi pfo wari wahaye avance. Nadufuye kubusa yashaka ko twicwa n'inzara none heraba hewe vanye bukije minane azomara mahara abonye tuvize n'ije dushora mu isoko twicariye cyako gacupasha gusa atoje vyatsi kandi rero gamuta uko bizogenda kose nta uzosubira kumukotera ko barakagaye ayo gaze hewe urajwa araba bamwe nko gutwi ntibatubone wacu baje kwiresangishwa ahubwo buri imvira icuza kumubwira kuko hamwe twamanuka kagakobwa kaminani katubonye ndeganya bugisanye ne kandi duha gusumba umukoshi muruno mutwenzi karikazi nzikaja hii. Hano hantu rero. Ambaro ko hari haraye imisi myinshi. Ni yajoshe kurima buko. Iyumvire nawe zifi. Twemeye tujye ubusa. Mwene wacu ari makaraza, nazo rima ku yindi meshi. Imana ugira. Nuko yishinze utuyoga ibagira kuvya. Ibagira kuvya. Muhora ke yaje yabuze umugabo. Nukuri ndi ari kuvyara tujya dukobwa tubiri gusa. Pia rakabona zinyoye. Bajya wabyaye wewe waronse umugabo nyamagabo ari we jewe. Wari kuronka bari mira wewe. David, none ndakubaze gamute. Ahanyene turamunyaze nyene nyene vyiza vy'abantu. Ngo turamunyaze. Watangwe gusuha. Ite mu zijya datugira njya mora cye n'ijya vanywa. Wewe rima gusa. Bisigaye cyo ndimenya ndi mugabo. Mugabo ndakubwire gamuta. Kwima ikonyo zikira. Kirangishe. Kwibikira kwishi. Igo nzi n'akimenye. Kitsuri nzara. Ego ushaka kuvuta cikijoro kandi ntawo yakatamo goye. Ukasera mugabo kandi kamuta kujya twabaye ibicucu ndituba twavyuye bajya abana dusize bagandagaje muhira bakaza kudufasha siho hari guhera n'ingoka reka kuyitwenga hajya muri jya misore yawe ninde rikwemera kuzinduka kuza kugufasha sinzi nka kwasa kwasa n'abandi bobo hajya ntitukibakonye yumvise kavugiye cyo hari uwamwemereye ipiki y'imoto abandi ngo bazindutse kwikorera amatafari nibyari bibi nuko gusaba hembwa niba tugurire n'iryo kwa kwa wamu iyo babimenya hoho niba durutana ko twakisumi abana barajyo ariki udafite icuba bakabihasha muta uri bukamwe nakubwira ntimvuye mu nama yo kugabanya imvyaro ingene wampakije uwa wari magusa ubu rero urushanda ruguhaye urabasubize bako eh koma aveni holere hore ndaze ko abagore tutagira ijambo ah eh Muta. Eh? Hewe, uja manu kasi mwara kei? Eh, hichi. Uja manu kanda kwele kasi mwara kei, inona. Ya. Ego ni wenye ni mishu kwa haji. Kaka payo kwa kukuka kachikaja kumupzi ufa. Hewe, none, tumubisi. Kwa si tumubisi? Eh. Wani magusa. Uchecheke. Dile mwibu gilira kazi maje wini. Rudoti, rudoti. Gaza. Ongeza. Yo. Ariko mwara wanye kondi inyaka mwene. Tahu minyak kami, kau pun turun ga? Yo, hari kau muka mungkin horin. Umur orang macam kau mikipi. Tahu tu gue kipi, itu ni macam? Iwan, eh? Haba iwan jadi. Muka muka tu kenera, orang cakap zat, tu kau baru kau minyak kami bu. Stefina, sa? Ndaku sabda nusur aku kubi tisu kas. Mufaso. Jangan gendera kau macam gak? Eh? Uyo muka bawa anda kau mungkin gondeke. Wajar. Andeka. Iki, arima. Ubu ya kubwira ngo njeme wo tunje. Oya. Ibyo nibindi. Eh, ukuje mu muntu no kuje misisi cyo kimwe. Nagira wo tubikora. Kandi rero gamuhorake. Nukuri kw'Imana. Nihagira ikindi usubira kumbaza. Raba na nguwo, raba muramwawe nguwo. Ndakubaza nyene kukuru mukenyezi nkanje. Ngira wo ntahura gusuba. Ugasaba kuvuga twakuwe. Kumwe tegeka mu gwa mukugwanje. Eki? Ashaka guteka nka iwanje. Eh? Rudoti. Aho inyamasutsa. Jadi nyamasutsa. Ugomba kujya impfuvu zisigwa na mwene wa. Ntazo ndiye. Ha, turaguhumirashe. Urasubira iwanyu. Urabe ko ntazo ndira ku rutu wa rudire. Ha. Wafashe ibyacu uyu mari ya kwa soto musazawe. Eh? Nuko umbwiye garuda. Ndabikubwiye. Eh. Bandanyurime. Nanje ngiye kwa barutunga. Tuzoraba kuzokwimbura. Kwa barutunga. Uragenda ushaka hose. Tujye dukobwa tubiri ngwa tuvyari. Eh. Abakobwa sabana. Ndibaje gukura ko. Hatanze kurima abanyabugarura biwanyu. Urabimbwirira imbere. Agashi. Muhejeje kumviriza igikino Agashi mutegurirwa na Population Media Center PMC mumfunyafunyo. Icyo cyari gice cy'umunani cy'igikino Agashi cya kane. Dufate kuri iki gice cy'umunani cy'igikino Agashi cya kane muje gutega amatwi Population Media Center ibashikiriza ubutumwa bukurikira. Muri iki gice turumva ko Anja tangariye impano Gaela afise mu byo gukora imishatsi y'abafasoni. Gushikaho amubaza aho yoba yaravyigiye kuko asa n'utabitahura afatiye ku myaka gahera afise. Gwaruka hamwumenya ko umwe wese afise impano yotuma atera imbere, ariko kenshi ugasanga murayirengagije mugiye mu bindi atabibashikana. Mbe none gahera we iyo mpano yiwazo yikamisha? Mushaka kumenya byinshi kuri ivyo, bandanya mukurikira igikino Agashi ca kane. Abifuza kubaza canke guterera ivyiyumviro mu kwandikira Population Media Center agasanduku ka posita 71 Bujumbura